بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. أنا سيما شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل، نالي وتوما الله متوموتي، نالي وتوما الله متوموتي مبشرين، وكيوا نويني كبشيري، وكيوا نويني كبشيري، كبشيري مambo mazuri، ومنذرين نويني كونيا wenye mambo ya shari, wakiwa ni wenye kubashiri, kadhalika wakiwa ni wenye kuonya. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ya hilo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, na dalili ya hilo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema: rusulan, mitume, mubashirina, wenye kubashiri, wa mundhirina, na wenye kuonya. Wakafanya kazi zote mbili, kazi ya kubashiri kadhalika pia na kazi ya kuonya. Wao ni mubashirina wa mundhirina, ni wenye kubashiri na wenye kuonya. Lialla yakuna linnasi, ili pasiwepo kwa watu. Lialla yakuna linnasi, ili pasiwepo au isiwepo kwa watu. Ala Allahi hujja, juu ya Allah hujja, ili watu wasipate juu ya Allah hujja, kwamba watu wadhibu na hapakuwa au kutuletea wa kutuambia wa kutufundisha wa kutuonya wa kutubashiria. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akapeleka mitume ambao ni mubashirina wa mundhiri, wenye kubashiri na wenye kuonya. Li alla yakuna linnasi, ili isiwepo kwa watu. Ala Allahi hujja, juu ya Allah hoja ya aina yoyote. Baada rusul, baada ya kuletewa mitume, baada ya kuletewa mitume, watu wasipate hoja yoyote ile kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba wao wanaonewa. Na ndio maana watakapotaka kuingizwa motoni wataulizwa: alam yatikum nadhir, hivi yakukujieni mwonyaji? Sasa hapa, kama angekuwa hakuja, watu wangepata hoja, ndio akuja msukumo lakini watasema qalu bala qad jaana nadhir, watasema hapana, alitujia mwonyaji. Wakadhabna, kamkadhibisha. Kulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa takdhibun, na tukasema kwamba Allah hajateremsha kitu, nyinyi ni waongo tu. Sasa ikiwa wao wenyewe watakiri kwamba wameletiwa mitume, ni kwamba hawana hoja. Ndo lialla yakuna linnasi ala Allahi hujja baada rusul, lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun baada rusul. Suratun Nisa. Wa awwaluhum Nuhun alayhi salam, na wa kwanza wao, mtume wa kwanza ni Nuhu alayhi salam. Wa akhiruhum, na wa mwisho wao, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mtume wa kwanza ni Nuhu, na wa mwisho ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuhun, na dalili inaonyesha ya kwamba mtume wa kwanza wao ni Nuh alayhi salam. Qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah aliposema: inna auhaina ilaika, hakika sisi tumekufunulia kwako, tumefunua kwako. Kama auhaina ila Nuhin, kama tulivyomfunulia Nuhu. Wan nabiyina min ba'di, na mitume waliokuja baada yake. Kama tulivyomfunulia Nuhu na mitume waliokuja baada yake na manabii waliokuja baada yake. Hii inaonyesha kwamba Nuhu ndiye wa kwanza, alafu kisha wakafunuliwa manabii waliokuja baada ya Nuhu alayhi salatu wasalam. Wazi? Tayyib. Hii ni sura An-Nisa. Kisha anasema wa kullu ummatin, na kila umma, ba'atha Allahu ilaiha rasula. Kuna maandiko hivyo? Wa kullu ummatin, na kila umma, ba'atha Allahu ilaiha rasula. Aliutumia Allah umma huo mtume. Kila umma Allah subhanahu wa ta'ala aliutumia mtume. Hakuna umma ambao Allah subhanahu wa ta'ala hakuutumia mwenyeji. Wa kullu ummatin, ba'atha Allahu ilaiha rasula, na kila umma aliutumia Allah umma huo mtume. Min Nuhin, kuanzia kwa Nabii Nuh, ila Muhammadin, mpaka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kulikuwa na mitume, walikuja mitume hao na walitumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hilo jambo likawa liko hivyo, umma wote Allah subhanahu wa ta'ala aliwatumia mtume. Ya'muruhum bi'ibadati Allahi wahda, mtume huyo akawa ya'muruhum, anawaamrisha wao, bi'ibadati Allahi wahda, kumwabudu Allah peke yake. Kazi kubwa ya mtume huyo ikawa amekuja katika jamii ya watu, na sehemu kubwa anayokaa, kazi kubwa anayofanya ni kuamrisha watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa maana yad'u an-nasa ila ibadati Allah, anafanya kazi ya kuwalingania na kuwaita watu kwenye kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu, peke yake, pasi na kumshirikisha. Wa yanhahum, na alikuwa mtume huyo akiwakataza watu hao, ani ibadati taghuti, kutokamana na kumwabudu taghuti. Aliwakataza watu kutokamana na kumwabudu taghuti. Taghuti ni nani? Tumekuona. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ya kwamba Allah alimtuma mitume, kila umma mtume, na aliwaambia mtume mtu, aliwaambia watu wake wamwabudu Allah na wajiepushe na taghuti. Dalili ya hilo qawluhu ta'ala, ni kauli yake Allah aliposema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, na hakika tulimpeleka katika kila umma mtume. Walaqad ba'athna, na hakika tulimpeleka, fi kulli ummatin, katika kila umma, rasula, mtume. Mtume huyu ilikuwa anawaambia watu wake ani'budullaha, muabuduni Allah, wajitanibu taghuta, najiepusheni na taghuti. Umeelewa eh? Hiyo ndio kazi ya mtume huyo. Kwa hapo tume aya moja tumepata dalili ya mambo yote haya, kwamba Allah amemtuma kila umma mtume, na kazi ya mtume huyo ni kuamrisha watu kumwabudu Allah peke yake, na aliwakataza na kumwabudia taghuti. Ushahidi ni aya hii kwamba kila mtume aliyekuja aliwaambia watu wake ani'budullaha wajitanibu taghuti. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an andhir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Qala ya qaumi inni rasulullahi ilaykum. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'uhu. Kwa hiyo nakuta kwamba mitume na wao walikuwa wametumwa kwa jambo hilo. Kisha anasema rahimahullah, waftaradha Allah, na amefaradhisha Allah, na akafaradhisha Allah, au na waftaradha Allah, na amefaradhisha Allah, jambo ni lazima, ala jamii ibadi, kwa viumbe wote Allah amefaradhisha, majini na binadamu, viumbe wote amefaradhisha Allah, alkufra bitaghuti, kumpinga taghuti. Hili ni jambo la lazima. kwa mitume wote kumpinga taguti, wal imana billah, na amefaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kumpinga taguti na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yeye ana maneno akizungumzia kunako maana ya taguti. Anasema rahimahullah, qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, amesema Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wanafunzi wa nani? Ibn al-Qayyim Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wanafunzi wa Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah alikuwa ni mwalimu, Ibn al-Qayyim alikuwa ni mwanafunzi. Kwa anasema Ibn al-Qayyim, at-taghutu, taghuti maana yake ma tajawaza bihi al-'abdu, ni kile anachojivusha nacho mja, haddahu, mpaka wake, ukomo wake. Ma tajawaza bihi al-'abdu, ni kile anachojivusha kwacho mja, haddahu, ukomo wake. Mimma abudi, katika kuabudiwa, au matubui, au kufuatwa, au mutoai, au kutiiwa. Katika kuabudiwa au kufuatwa au kutiiwa, ni maabudi, au unaweza kusema pia katika kuabudiwa au matubui au kufuatwa au mutoai au kutiiwa, ni kwamba mja anajifusha kwenye ule ukomo wake. Ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu, ni kile anachojivusha kwacho mja ukomo wake, katika kuabudiwa, mimmaabudi, au nasema katika wenye kuabudiwa, au katika mwenye kuabudiwa, au matubuin, au mwenye kufuatwa, au mutoain, au mwenye kutiiwa. Namna wanavyomtii watu, ule ukomo umevuka sasa, si binadamu tena, kama vile ni kiumbe mwingine hivi, namna anavyotiiwa. Hiyo meleka au namna anavyofuatwa, kama si binadamu sasa, kama ni kiumbe mwingine tu. Yaani kwa maana ule ukomo umepita, ameingia katika mamlaka mengine. Tuko sawa Mimmaabudi, maabudi hapa sasa ikitumika kwa maana ya kuabudiwa, yaani tunasema kutumikiwa. Sababu abdu, abdu maana yake mtumishi. Kwa mimmaabudi, katika kutumikiwa au katika mwenye kutumikiwa. Namna anavyotumikiwa si sasa kama ni binadamu sasa. Yaani namna anavyotumikiwa ni kama vile watu wamsujudia ndio kumtumikia kwake. Yaani amevuka ule ukomo kwamba watu ndio watakao kutumikie kama ni wafanyakazi wako na kadha wa kadha. Lakini sasa kuna kiwango, kuna ukomo umewekewa hapo usivuke. Asamja akajivusha hapo. Ma tajawaza bihi al-'abdu, ni kile anachojivusha nacho kwacho mja. Mimmaabudi, ndio katika huko, katika kutumikiwa, katika mwenye kutumikiwa, au matubui, au mwenye kufuatwa, au mutoai, au mwenye kutiiwa. Namna na kutumikiwa, namna na kufuatwa, namna na kutiiwa, amevuka ukomo wa kibinadamu. Kwa huyo anakuwa ni taghuti. Hapa mieleka Naam. Watawaghitu kathira, sema Sheikh rahimahullah, na mataghuti ni wengi. Mataghuti hawa wako wengi. Ruusuhum khamsa, viongozi wao ni watano. Watano ndio viongozi wao, lakini matawaguti ni wengi, viongozi ni watano. Ibilisu la'anahu Allah, Ibilisu la'anahu Allah, wa kwanza kabisa katika watano ni Ibilis la'anahu Allah, Allah mda'a. Ibilis, Allah mda'a. Na huyu ndio yule ambaye aliyekufuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anaitwa Ibilisi. Watu wengi wanamuita shetani, si ndio? Anaitwa Ibilisi. Shetani aweza kuwa binadamu, aweza kuwa jini. Shayatinul insi wal jini, sio kama Allah alivyosema, tumempelekea kila mtume maadui, maadui katika mashetani wa kibinadamu na watu. Kwa shetani aweza kuwa binadamu, pia aweza kuwa jini. Shetani ya kibinadamu na kijini, aweza kuwa binadamu au aweza kuwa jini. Lakini yule aliyelaaniwa anaitwa Ibilisi. Tuko sawa Naam. ingawa pia naye jina la shetani linamhusu, lakini alibaki kwa kipeke yake, laweza kutoka nje ya yeye, kwa maana akaitwa mwingine. Sawa hapo eh? Waman ubida, na anayeabudiwa kwa kuti mwingine, na anayeabudiwa kwa huwa radhi, na hali ya kuwa yeye yuko radhi kuabudiwa. Yeye anaabudiwa na yeye yuko radhi kuabudiwa, anaona raha watu wanapomwabudia, huyo pia ni tawhuti. Tayib, lakini tawhuti mwingine, wa man da'a an-nasa, na anayewaita watu, anayewalingania watu, ila ibadati nafsi, kuelekea kumwabudu mwenyewe, kwenda kumwabudu mwenyewe, anawalingania watu wakamwabudu yeye, ila ibadati nafsi, kwenye kumwabudia yeye, anawalingania watu wakamwabudu. Tuko sawa eh? Anafanya juu chini kama alivyofanya Firauni. Fahashara fanada aqala ana rabbukumul a'la, akawakusanya watu wakanadi, akasema kwamba mimi ndiyo mola wenu mkubwa. Kisha anasema rahimahullah katika maneno yanayofuatia, anasema wa man idda'a shay'an, na yeyote yule mwenye kudai kitu, min ilmi lughaibi, katika elimu ya ghaibu. Yeyote yule mwenye kudai kitu katika elimu ya ghaibu. Wa man hakama bighairi ma anzala Allah, na yeyote yule atakayehukumu kinyume na alichoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man hakama, na yeyote yule atakayehukumu bighairi ma anzala Allah, kinyume na alichoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, pia naye anakuwa ni tawhuti. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fi ddin, hakuna kulazimishana katika dini. Hatta bayyana ar-rushd min al-ghayb, umebainika uongofu kutokamana na upotevu, umeshabainika uongofu kutokamana na upotevu. Faman yakfur bitaghuti, basi yeyote mwenye kumkufuru taghuti, wa yu'min billah, na akamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, bas amekamata kamba iliyo imara. Faqad istamsaka, basi amekamata bil urwati al-wuthqa, amekamatana na kamba iliyo imara. Mwenye kumwamini Allah akamkufuru taghuti, amekamatana na kamba iliyo imara. Kisha anasema wa hadha, na hii ndiyo maana ya kusema wa hadha maana la ilaha illa Allah, na hii ndiyo maana ya la ilaha illa Allah. Maana yake ni kusema hivi, kumwamini Allah na kumkufuru taghuti, na hii ndiyo maana ya la ilaha illa Allah. Kisha anasema wa fil hadith, na katika hadithi Mtume anasema ra'sul amri al-islam, kichwa cha jambo ni Uislamu, kichwa cha jambo ni Uislamu. Wa amuduhu as-sala, na amud, nguzo yake ni sala. Dini kichwa chake ni Uislamu na nguzo yake ni sala. Wa dhirwatu sanamihi, na kilele chake, tafsiri kwa sababu dhirwa maana yake ni a'la, na sanam kwa maana hiyo ni mungu ngamia, ni mtu najuu, ni sehemu iliyoyuka, yote maana yake ni kilele tu. Ha? Tunasema hivyo, kilele cha juu zaidi. Wa dhirwatu sanamihi, na kilele chake cha juu zaidi, aljihadu fi sabilillah, ni jihadi katika njia ya Allah. Kwa hapo anakuwa amemaliza aliposema, anasema ra'suddin, yani ra'suddin huwa al-islam, yani shahadatu, yani shahada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, faman iltazama biha dakhala al-islam, kama alivyosema Sheikh Ibn Baz kwamba kilele cha Uislamu ni shahada, hata kila lazimiana nayo ameingia kwenye Uislamu. Wallahu a'lam, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Wa sallallahu ala Muhammadin, na sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na hapa atakuwa Sheikh rahimahullah amemaliza kitabu hiki, na tutakuwa na sisi pia tumemaliza kitabu cha al-usulu al-thalatha, na Allah akitupa taufiki na afya na salama katika darasa nyingine tutaanza kitabu cha al-qawaid al-arba, nacho ni cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Tuko sawa bwana. Naam. Kwa hiyo tutaishia hapo kwa leo, tafidi hadha alqadr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.